Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Felsefe Açıklarından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Ben Rifat. Bu bizim 10. programımız. Açık Radyo'da Felsefe Açıklarından programının 10.sundayız. Ve bu programda konuğumuz aynı zamanda Açık Radyo'nun uzun yıllar programcılığını yapan, yol geçen programıyla hatırlayacağınız Rahmi Ödül. Hoş geldin Rahmi. Hoş geldin. Hoş bulduk Yılmaz. Hoş bulduk Rifat. Hoş geldin. Rahmi Ödül aynı zamanda severek okuduğumuz Bir Gün Gazetesi'nin köşe yazarı, yazar ve çevirmen. Bu hafta Rahmi ile bir bedende olmanın sıkıntıları üzerine konuşacağız. Bunu antik çağın son büyük filozofu olarak kabul edilen yeni Platoncu bir filozof Plotinus üzerinden başlayarak yapmaya çalışacağız. Ama sanırım Plotinus'la yetinmeyip başka filozoflara da uzanma şansımız olacak. Şimdi Plotinus'tan başlarsak M.Ö. 205-270 yıllar arasında yaşamış, hayatıyla ilgili çok bilgiye sahip olmadığımız, daha doğrusu bu konuda kendini çok açık etmeyen bir filozof. Onunla ilgili bilgilerin temel kaynağı aynı zamanda öğrencisi Porfirios. Plotinus için şöyle diyor Porfirios: Plotinus zamanımızda yaşamış olan bu düşünür sanki bir bedende yaşamaktan utanç duyan birisidir. İlk soruyu bunun üzerinden yöneltebiliriz belki. Bir bedende yaşamak önermesi bizi öncelikle hangi düşüncelere götürür Rami? Yani Plotinus bağlamında düşünecek olursak işi aslında bedenli olmak aslında bir düşüş. Yani bir tür maddi bir maddenin içine gömülmek. Dolayısıyla Plotinus yine anlattıkları bize bir var ki bu bir tanımlanmayan, adlandırılmayan ancak değillemeyle şudur diyemeyeceğimiz ancak değillemelerle belki onu anlamaya çalışacağımız bir denilen iç içe geçmiş eş merkezlerden oluşan bir evren olarak düşünün. Bu bir tam da merkezde. Dolayısıyla bir taşıyor. Nus'u oluşturuyor, Nus taşıyor, ruhu oluşturuyor ve ruh da taştığında en son madde yani yeryüzü oluşuyor ve bedenli olmak bir tür düşüş aslında yani o tinsel olandan yeryüzüne bir düşüş. Aslında bu hikaye bize şeyi anlatıyor yani Adem'in cennetten kovulmasını da yine çağrıştıran bir hikaye. Dolayısıyla Plotinus'u düşündüğümüzde aslında bedene ikircikli bir yaklaşımı var tabii. Bir taraftan bir düşüşün göstergesi ama öbür taraftan da ruhun hani zorunlu olarak bir imaja bürünüyor. Ve bu imajı aslında ruh ya kendisini doğrudan doğruya bu imaja takılı kalıp hakikaten maddi bir dünyanın içinde yaşamaya başlayabilir ve tinsel o bir olandan kendini ayırabilir. Ya da bu imaj bir bakıma tinsel olana açılan bir kapı gibi yani mistik bir yolculukla bire doğru bir geçiş bize sağlayabilir. Ama genelde düşündüğümüzde hakikaten bir ve çokluk arasında bu çatışma yani yeryüzü aslında çokluğun mekanı tüm felsefenin özellikle Batı felsefesinin temellerinde görüyoruz zaten. Parmenides'in tanımladığı varlığı bir olarak tanımladığını düşünecek olursak aslında ki buradaki tanım akılı tanımlıyordu zaten Parmenides. Dolayısıyla bedenli olmak çokluk işte doksa yanılsamayı beraberinde getiriyordu. Çünkü beden duyuların kaynağı. Tam da Parmenides demişken aklıma geldi. Antik Yunan dünyasında bu utanç duyma meselesi yani beden biliyoruz Platon'da da bir problem aslında. Fakat böyle bu o bedenden rahatsız olma ve o bedenden kurtulma düşüncesi antik çağda yani böyle bir kurtulma halinde olmak çok yok gibi sanki. Kesinlikle. Belki Parmenides'le birlikte başlıyor biliyorsunuz. Yani dolayısıyla varlığı bir olarak tanımlayan ve yok olmayan işte yeniden hani şey doğmayan dolayısıyla bir kalıcı bir birden söz ederken dolayısıyla bir tür aklı bu Parmenides bize tanımlıyordu. Yani zaten Parmenides'in kitabı ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Bir aleteye, hakikate giden yol, bir diğeri de doksaya giden yol. Aslında doksaya giden yol bedenin, bedensel bir varoluş, tam da Parmenides'in tanımladığı. Çünkü duyular üzerinden yeryüzünü algılıyoruz ve duyumsanabilir üzerinden aslında biz tam da çokluğun içine gömülüyoruz. Dolayısıyla çokluktan sıyrılıp aslında o bir olana ulaşmak için Parmenides aklın yolunu öneriyordu bize. Yani aletheia'ya ulaşmak için, hakikate ulaşmak için. Dolayısıyla yeryüzü, bedenli varoluş, özellikle duyularla hani algılanabilir bir var, algılar üzerine dayalı bir var olmak için aslında doksa olarak tanımlanmış oluyor. Yani bir ya da hakikat, aydınlık bir bölgeyken birin dışı bedensel varoluş aslında karanlık, muğlak, belirsiz bir bölge olarak aslında ortaya çıktığında zaten bedenin bir tür bedensel bir varoluşun aslında aşağı bir var olma biçimi olarak da tanımlandığını görüyoruz. Tabii ki Parmenides Herakleitos'la bir takışması var hepimizin bildiği gibi. Hani oluşu vurgu yapıyor. Aslında Herakleitos yeryüzünü hakikaten vurgu yapıyor. Yeryüzündeki değişimi, sürekli akışı vurgu yaparken Parmenides aslında Herakleitos'a karşı çıkarak değişimi, oluşu aslında reddediyordu. Ne üzerinden? Bir üzerinden reddediyordu. Dolayısıyla bedenin kendisi oluş mekanı, dolayısıyla doksaların mekanı, bedensel varoluşu yine benzer şekilde. Dolayısıyla bir tür bedenden kurtulma meselesi Parmenides'le birlikte başlıyor diyebiliriz. Yani diğer filozoflarda çok da görülen bir şey değil herhalde. Kurtulma, evet. Çünkü sanırım Protinos'un yaşadığı dönemi de dikkate alırsak, yani o dönemde daha çok ön plana çıkmış bu mistik ve dinsel eğilimlerle beraber, ki bir süre sonra zaten bu biliyorsun Hristiyanlığa evrilecek. Tabii ki Hristiyanlıkla birlikte. Ki Hristiyanlıkta aslında Plotinus'un bir tür yeniden okuması diyebiliriz. Büyük ölçüde Plotinus'tan beslenen, Platon'dan tabii dolayısıyla. Dolayısıyla Sokrates'ten de beslenen bir çizginin üzerinde gelişiyor. Ve ikili bir hayatın Platon'dan beri var olduğunu biliyoruz. Bir işte ideaların dünyası, ancak akıl gözüyle görebileceğimiz hakikatin dünyası, bir de bedensel varoluş. Dolayısıyla Platon'da bu iki varoluşu da görüyoruz ama iki ayrı alan gibi. Yani özellikle yeryüzü işte ideaların, o modelin eksik kopyalarından oluşuyor. Bedenli varoluş da aslında bir anlamda bu bir tür kopyalama sürecinde ortaya çıkmış eksik oluşlardır. Oluşu da kabul ediyor Platon ama asıl yine vurguladığı şey o değişmeyen, kalıcı olan hakikat meselesi, yani idealar. Ki bu idealara da Platon'da ancak zihin gözüyle ulaşabileceğimizi söylüyor, değil mi? Temaşa ederek, teoria ile bu idealara ulaşıyoruz. Böyle bir ikili dünya çıkıyor. İki katmanlı, gökyüzü ve yeryüzü. Bir aşkın bir varlık olarak hakikat var yukarılarda bir yerlerde. Fakat yeryüzü bu aşkın hakikatin bir tür eksik kopyası. Bu eksiklik üzerinden bu bire doğru bir hareketi Platon'dan sonra, yani Platinos'ta görüyoruz aslında, bire ulaşma çabası. Tekrar o birleşme çabası. Çünkü yeryüzü hakikaten çokluklardan oluşuyor. Pek çok aslında imgelerden ve maddi bedenlerden oluşuyor. Dolayısıyla bu ters bir hareketi de mümkün olduğunu söylüyor. Yani bir nasıl taşarak sırasıyla yeryüzünü oluşturduysa, Platinos'a göre tekrar mistik bir eylemle ya da deneyimle bire ulaşabileceğimizi söylüyor. Aslında bu çatışmanın temelinde bir ve çokluk çatışmasını olduğunu görüyorum. Yani çokluk hakikaten baş etmek zorunda kaldığımız, çoğu zaman beceremediğimiz ve kaçınılmaz olarak hakikaten hazır bulduğumuz o idealarla, hani çokluğu bir anlamda budadığımız ve belli bir forma soktuğumuz bir sürecin bir parçası gibi duruyor. Bedenli varoluşu kabul etmemek gibi bir sorunları var galiba insanların. Yani beden sıkıntı. Yani beden yük demek aslında. Giderek özellikle insanın hayatında yaşlanma sürecinde bunu çok iyi görüyoruz. Yani bir süre sonra beden gerçekten bir yüke dönüşüyor. Ve dolayısıyla bu bedenli varoluş bir sıkıntı olmaya başlıyor. Ve tüm insanların aslında çabası içine düştükleri bu bedensel varoluştan yine aşkın bir hakikat üzerinden kurtulmak. Ve eril ve dişil üzerinden de tanımlamak mümkün bunu tabii. Yani hakikati göğe yerleştirdiğiniz zaman eril bir düşünce olarak hakikat duruyor. Erkek çünkü daha şeyden de biliyoruz, yani mitolojiden de biliyoruz. Mitolojide Uranüs erkek, yani gök tanrı. Dolayısıyla Gaia dişil yeryüzü ve bir tür misyoner pozisyonunu görüyoruz burada da. Erkek yukarıda, dişi aşağıda. Dolayısıyla dişileştirilen bir beden var ya da yeryüzünün bedeni var. Dolayısıyla hakikat, eril bir hakikat var tabii burada. Bu toplumsal cinsiyet bakımından da aslında nasıl evrenin tasarlandığını hani mitolojiden görmek mümkün. Ve beden aslında çok dişil, dolayısıyla belli bir akışkan, belli bir forma girmeyen oluşum mekanı olarak düşünülüyor. Dolayısıyla erkek bir forma sokucu, biçime sokucu olarak, göksel bir hakikat olarak burada da karşımıza çıkıyor. Yani akışkan olan bir şeyi bir forma sokma meselesi, kanona yerleştirme, kanonik bir beden, bütünsel bir beden yapma meselesi giriyor. Bütün bu konuşmaların üstüne tabii biraz geri dönüş gibi olacak ama bu mesela Plotinos'un türüm ya da taşma teorisinden söz edersek, aslında hani bir olanın en son olarak ulaştığı noktadaki maddi evren, fiziksel evren aslında yine hani bire dair olan bir şey. Hani birin metaforik olarak belki bir parçalanmışlık söz konusu ya da bölünmesi gibi bir şey, aslında bölünmeyen bir şey. Fakat hani bizim terminoloji olarak anladığımız bölünmenin dışında bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Yani bu taşmanın katmansal olarak. Ama burada mesela şimdi Platon'la bir şey olarak, farklılaşma olarak ya da bu çatışmayı belki daha çatışmanın ötesinde bunları bir araya getirebilmeyi arzulayan bir düşünceye de kaynaklık etmesi açısından aslında bu maddi evren, Plotinos açısından düşünürsek fiziksel evren şeye ait değil midir, yine bir olana ait değil midir? Ondan uzaklaşmıştır, onun çok ötesindedir ama yine bir olana ait. Şu da var, hani Yılmaz da söylerken hani bu doğa felsefesinde böyle ayrımlar yoktu. İşte düşünceyle fizik evren arasında ya da ruhla beden arasında bir ayrımlaşma söz konusunda, özellikle Sokratik öğelerden sonra işte Platon'la beraber ve belki Plotinos'la daha da bu belli bir renk kazandı. Fakat sonrası düşünceler açısından hani bu belki varlığın bir bütün olması düşüncesi ve bu varlığın işte farklı oluşları, yani hem bedensel olmak hem düşünsel olmak, bir ruha sahip olmak ya da bedene sahip olmak. Evet, belki hani özellikle bu idealist felsefeler açısından ikiye bölünmeyi de çok taşıyor ama mesela Plotinos da aynı zamanda bunun için, yani bunu bir araya getirmek arzusunda olan düşünceler açısından da belki bir tohum ya da nüve gibi bir şeyden bahsedebilir miyiz? Yani Plotinos'un felsefesi özellikle mesela bir tür panteizmi de varlığın bir bütün olması dolayısıyla farklı kategoriler içerebilir ama sonuçta bir bütündür denebilir mi? Evet, yani daha sonra da değil mi Spinoza'da senin de bahsettiğin gibi hani o bir töz var ve hani doğa, bu tözün nitelikleri, tek bir töz var ama bir taraftan ya, tüm felsefede aslında bu bir ve felsefe bir ve çokluk arasındaki bu ilişki kurma meselesi. Örneğin Spinoza bunu içkin olarak kuruyor. Aşkın bir kavrama yaslanmadan, aşkın bir varlığa yaslanmadan, dolayısıyla doğrudan doğruya yeryüzü bedenleri arasındaki yeryüzünün kendisinin tek bir töz olduğunu, doğanın tek bir töz olduğunu, dolayısıyla bir tür tüm aslında varlıkların bu tözün bir niteliği olmasını söylediği ölçüde, yine Plotinos gibi, Plotinos'tan yola değiştirerek ya da yola çıkarak şunu söylüyor aslında. Yani Plotinos'a benzer biraz farklı şey söylüyor, taşarak diyordu yani. Bir var, dolayısıyla birin, bir çokluğun ortaya çıkması, birin taşmasıyla, dolayısıyla bir ve çokluk arasında ilişki var. Yani bir kesinti yok, bir kopuş yok. Dolayısıyla birle çokluk arasındaki bu ilişkiyi gündelik hayatta bizler de yine benzer şekilde deneyimliyoruz, kurmaya çalışıyoruz. Nedir bu aslında? Çokluğa gömülü vaziyetteyiz. Yani bir tür anlamsızlığa düşmek için her türlü koşul var. Yani parçalar var ve bu parçalar arasındaki ilişkiyi anlamsal bir bağlamda kuramadığımız zaman hakikaten bir tür kargaşa, bir tür düzensizlik yaşıyoruz zihinsel ve ruhsal olarak. Dolayısıyla anlam arayışlarımız birle çokluk arasında kurulan ilişkinin aslında bir yansımasıdır. Bu zaman zaman değişiyor ama temelde şunu görüyoruz aslında. Evet, bir parçalar var. Bu parçalar kendi aralarındaki kurabilecekleri bağlarla dolayısıyla bir tür yitirdikleri o biri yeniden tesis etmeye yönelik bir çaba içinde olduklarını görüyoruz birilerinde. Hakikaten giderek de parçalanan bir toplumda, ortamda yaşıyoruz. Modernizmle birlikte aslında hani o bütünsel yapılara ait olduğumuz bütünsel, kendimizi parçası hissettiğimiz bütünsel yapılar parçalandı ve giderek de parçalanıyor. Ve şu anda günümüzde hakikaten bedenler tamamen kendi imgelerine aşık bir vaziyette, Platonos'un dediği gibi hapsedilmiş vaziyette, çok da bireysel arayışlar içine düştüğünü görüyoruz. Yani beden kendi imgesine aşık olduğu zaman zaten Platonos açısından sorun başlıyor. Yani Narkissos'un kendisine aşık olması gibi Platonos açısından. Sanırım bu bir ve çokluk arasındaki ilişkiyi kurmak her zaman gerekli zaten yani. Ve bugün de belki tüm yani bizim içinde bulunduğumuz bu ortam, bu parçalı ortamdan çıkış da yine bir tür birlik arayışı değil mi? Yani bedenler arasında kurulabilecek bu ilişkiyi aslında yaratabilmek, henüz mevcut olmayan bağları kurabilmek değil mi zaten? Dolayısıyla Platinos'u toplumsal olarak da okumak mümkün. Üstelik de Platinos bir ışık filozofu diyebiliriz. Bir güneş olarak, bir ışık olarak tanımlıyordu kendisi. Taşarak aslında evrenleri oluşturuyordu. Dolayısıyla bedenleri de oluşturuyor. Yani düşünsenize, bedenler de aslında eğer anatomik sınırları içinde kabul etmediğimiz bir kudret olduğunu kabul ettiğimiz ölçüde taşarak kendi mekanlarını kuran bedenler de bir kudrettir. Dolayısıyla taşarak kendi mekanlarını oluşturduklarını biliyoruz. Fakat bedenler taşmasın, kendi mekanlarını oluşturmasın diye belli formların içine kapatılıyor günümüzde özellikle. Ve bunu bedenler moda ya da başka türden işte beden imgeleri üzerinden gönüllü olarak kendi rızaları yapıyorlar. Kendilerini belli bir formun içine, yukarıdan işte birileri tarafından tasarlanmış formların içine yerleştiriyorlar. Fakat beden bir kudret olduğu ölçüde Platinos'la çok şey paylaşabiliriz. Yani evet, bir kudrettir. O kudret de gerçekten nereden geliyor? Platinos'a göre aslında şeyden geliyor. Yani ruh, çünkü bedene giriyor. Ruhun işte tam da biriyle kurduğu o ilişkiden geliyor. Bizim günümüz insanı için o zaman hani Platinos açısından da bakarak konuşursak, belki de bir söylediklerinizden doğru mu anladım bilmiyorum ama bir tersine dönüş. Yani Platinos bedenden uzaklaşarak o yukarıdaki bir olana doğru bir yönelim içindeyken, bizim bulunduğumuz ortamda o birliği, yani o oluş dediğimiz o çokluk içinde ilişkilendirmeleri sağlayarak, belki de örneğin bedenle mekanı kurarak bedenin kendisine bir güç atfetmemiz söz konusu, doğru anladıysam. Platinos'ta aslında böyle bedende bir güç yok. Beden tamamen yukarıdan aldığıyla var ve çok da iyi bir durumda değil. Ama bizim için söylediğiniz herhalde bizim bu ilişkiler içinde kendi bedenimize bir güç yükleyip oradan hareketle belki de bir inşa sürecine girmek. Evet Yılmaz, evet ben de bunları hani okuduğum kadarıyla, hem Platinos'u, Spinoza'yı okuduğum kadarıyla ve benim fikrimce aslında Platinos'un haklı olduğu şey şu: aslında ruh diyelim Platinos'a göre birden, yani birden ayrılmış, o bütünle kurabileceği ilişki sırtını dönmüş. Dolayısıyla bir imaj, yani beden imajı üzerinden kendini tanımlamaya başladığı an zaten yalnızlaşma ve bireyleşme başlıyor Platinos'a göre. Yani o maddi bir var olma biçimi, ayrık, parçalı bir var olma biçimi ve o parçalılığı da olumlamak demek zaten. İmajın o kadar tehlikeli olduğunu görüyoruz ki hem Platon açısından imaj, hem de Platinos açısından imaj tehlikeli. Günümüzde de benzer tehlikeyi görüyoruz aslında. Yani imaj bombardımanı altında yaşıyoruz ve imajlar gerçekten çok çok bizi ele geçirmiş vaziyette. Yani imaj, biz bir zamanlar imaj üretmiştik fakat imajlar bizi üretir hale geldi. Yani bir tür simülakralar olarak hani ortaya çıkmaya başladık. Dolayısıyla imajlara gömülü halde yaşayan bir toplum birle kurabileceği ilişkiyi askıya almış demektir aslında. Sadece imajlar üzerine yoğunlaşıyorsanız, Platon'un imajları eleştirmesi, imge eleştirmesi zaten tam da hani bir... İllüzyon yaratmak aslında değil mi? Hakikatten uzaklaştıran bir illüzyonun peşine düşmek gibi. Onun hakikat anlayışını paylaşmayabiliriz Platon'un. Fakat bu imgelere, imaja yönelik aslında kaygılarını paylaşıyorum ben de ya da Platinos'un. Dolayısıyla imgeler üzerinden kendini var etmeye başladığın an aslında bedeni bir tür hipostaz olarak yüceltmeye başlıyorsun. Ruh da yine beden üzerinden kendini hani Platinus'a göre tanımlamaya başladığı an, birden koptuğu an aslında burada bir yalnızlaşma ve tek başına var olma, bireyleşme sorunu başlıyor ve parçalı olmayı kabulleniyoruz. Ama tüm sıkıntımız bizim günümüzde bu parçalı var olma biçimi değil mi? Ruhsal kaygılarımız, işte ne bileyim anlamsızlığa sık sık düşmemiz. Dolayısıyla her anlam arayışı aslında yine Platinos'un o dediği birle kurabileceğimiz ilişkiyi bize yansıtıyor. Yani bir bütünün içinde parçaları ilişkilendirmek ve anlamlandırabilmek. Ama bu sık sık bugün parçalanıyor. Özellikle imajlar, imaj bombardımanı altında yaşıyoruz ve imajlar aslında bizi bizle diğer parçalarla kurabileceğimiz ilişkileri engelleyen en büyük şeyler diyelim. İmajlar evet. Aynı zamanda bedenimizle kurduğumuz ilişkileri de son derece etkiliyorlar değil mi? Çok haklısın Yılmaz. Çünkü bir beden imgesi var. Bu beden imgesi benim imgem değil. Çok uzun yıllardan beri özellikle üretilmiş bir imge. İşte yani İsa'dan önce 5. yüzyılda kanonik heykeller üretiyor heykeltıraşlar. Konuştuğumuz gibi Praxiteles ve Polykleitos. Bunlar işte Kindos'la Afrodit kadın imgesi ya da Polykleitos'un ürettiği Doriforos imgesi, erkek imgesi. Baktığında bu imge tüm çağlar boyunca beden imgesi, bunlar kaslı, orantılı bir beden. Bütün ve parça arasında orantının olduğu, sayısal bir orantının olduğu beden. Bu imgeler o kadar kafamızda yer etmiş vaziyette ki bir taraftan da iktidar durmadan hakikaten beden imgeleri üretiyor. İşte moda sektörü üzerinden, işte medya üzerinden ve bu beden imgelerini içselleştirip bak aynaya baktığımızda ben kendimi bu imgeler üzerinden yargılamaya, bedenim yargılamaya başlıyorum. Bedenle de kurduğumuz, kendi bedenimle kurduğumuz ilişkiyi de aslında engelleyen bir şey imgeler zaten. Ben kendi bedenim diye bakmıyorum. Yargılamak üzere aslında kafamdaki o imgeler var. Bu imgelerle yargılamak üzere bakıyorum ve hiç kimse bedeninden memnun değil. Çünkü medyada pompalanan imajlar var, beden imajları var. Dolayısıyla bu imaj üzerinden var olmayı aslında Platinos eleştiriyordu. Yani ya da Platon da eleştiriyordu. Bu bakımdan hakikaten bu iki düşünüre, filozofu hak vermemek mümkün değil. Yani evet onların belki hakikat anlayışlarıyla anlaşamayabiliriz. Ama gerçekten imaj üzerinden var olmak ya da imajların bizi üretmesi ve tam da şeyin Platon'un hani bu sofistlere atfettiği yani imgeyi gerçek gibi aslında sunmaları. Aslında imge bir görünüm, bir formun geçici bir görünümü. O form başka bir açıdan başka bir imge halinde bize yansıyabilir. Ama o imgeyi özellikle gerçek olarak ele alıp onun kendi başına bir gerçeklik olarak kurduğunuzda ve imgeler arasında bağlantılar kurup da nereye geliyoruz? O zaman da tam da yani o simülakr toplumuna falan geliyoruz günümüzde olduğu gibi. Evet, bedenimizi Platinos gibi bakarak bedenimizde olmaktan dolayı bir sıkıntı değil de bizim şu an yapmamız gereken şey belki de bedenimizi o imajlardan korumak değil mi? Yanılsamalardan evet. Korumak belki. Yani daha doğrusu bunu nasıl yapabiliriz? Aslında hepimiz biliyoruz ki imge bize hazır veriliyor ama imgemiz özellikle benliğe dair imgemiz çok kırılgan. Çünkü bize benlik dışarıdan geliyor. Biz kendimizi nasıl inşa ediyoruz ya da benliğimizi? İlişkisel bir varlık olarak aslında. Ben kendimi yine bu ilişkiler üzerinden tanıyorum. Yine bu ilişkiler üzerinden kendi imgemi üretiyorum. Ki Lacan'a göre zaten biliyorsunuz ayna evresi var. Yani aynada gördüğü işte görüntüyü, imgeyi aslında bir benliği olarak tanımlıyor bebek. Daha sonra da bu ayna olmayabilir, başkaları olabilir. Başkalarının beni, bana dair tavırları aslında beni oluşturuyor. Dolayısıyla benlik dediğimiz, bedenin imgesi dediğimiz gerçek anlamda ilişkisel bir şeydir. Fakat buradaki bireyler bedenler ilişkilerden çıkarılmış, tamamen imajlar, yukarıdan gelen, dayatılan imajlarla kendini biçimlendirebilir hale geldiğinde bu şu soruna yol açıyor. Aslında ilişkiler ortadan kalkıyor bedenler arasında. Dolayısıyla ben kendimi ancak ilişkisel bir ortamda, ilişki kurduğum ölçüde tanıyabilirim ve kendi imgemi de sürekli üretebilirim burada. İmgelerin en büyük şeyi gerçekten bize dayatılmaları medya üzerinden. Ve bu imgeler zaten ilişkisizliği doğuruyor. Ama imajın üretilme tam da ilişkisel bir süreçte olduğunda imajım sürekli değişebilir. Çünkü imge dediğimiz nedir ki? Yani anlık bir görüntü aslında. Başka bir açıdan bakıldığında ben başka türlü gözüküyorumdur. Başka bir baktığında farklı görüyorum ki. Dolayısıyla sonsuz, yani bedeni aslında sonsuz bakılacak noktası olan bir heykel olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla bu imgedir, benim bu imgem budur diyemiyorum. İmgem ancak hakikaten dışarıdan bakışlarla aslında oluşuyor. Fakat düşünsenize bugün... Ne mesela ne var? Kardashian'ın işte sembolize ettiği bir beden, kadın beden imgesi var. Şimdi tüm kadınlar bu bedenin bürünmeye çalışıyor. Bugünlük de süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Rahmi Öğül'dü. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler, teşekkürler Rahmi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.